السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الأستاذ أبو عزيز عمر قاسم. جزاك الشيخ أبو سلام ومسلميك. نعم، مني نيكوا ناوليزو كما أنا ليو نيكوا ونشيريه يا وليما يا رفتي أنغو أنيتوا أبو زنينوش. مسبيتش يليكوا نزنغمزي يا كوكويلي alitoa hadithi ambayo imenishtua kwa kweli. Ndio mara ya kwanza na mimi kuisikiliza. Kasema hivi: eti mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisema raka mbili za mwenye kuoa ni bora mara sabini kuliko raka mbili za mtu ambaye hajaoa. Yaani mtu mwenye kuoa akisali raka mbili, hizo raka mbili zake kwa kuwa ameoa, yaani ni bora kuliko raka sabini za mtu ambaye hajaoa. Je, ustazi wangu swali hili ni sahihi au la? Naam. Alhamdulillah alladhi sharrafa qadra man ikhtassa bi ilmi alhadith wa salatu wa salam على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيسي أتجنب الحمد لله بنا شمس الدين الله كيفاتنا بيا بارك الله يندوبيتو أبو زنينوش. أما كوسكانا حديثه يقسم قوامبا raka mbili za mwenye kuoa ni bora kuliko raka sabini za yule ambaye hajaoa. Hiyo hadithi wanazuoni wa hadithi wamesema ni hadithi iliyokuwa maudhuu, yani ya kupachikwa, sio ya ukweli, haijatoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Miongoni mwazo ni ile imepokelewa na Ibnu Adi kwenye kitabu chake Al-Kamilu fi Dhu'afai, kitabu cha saba ukurasa wa 163, hadithi ya Abu Huraira kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: shirarukum uzzabukum rak'atani min al-mutaahili khairun min sabiina rak'atan min ghairi almutaahili, kwamba wabaya wenu ni wale mauzab, wale ambao bado hawajaoa. Raka mbili za yule aliyokuwa na mke ni bora kuliko raka sabini za yule ambaye hana mke. Ibnu Adiji kwenye kitabu chake Al-Kamil akasema kwamba kwenye sanadi yake pana jamaa mmoja anaitwa Yusuf. Huyo Yusufu amekuwa ni kadhab, yani alikuwa ni mwongo. Na kadhalika kwenye kitabu Al-Lu'lu'ul Marsu'u ukurasa wa 103 akasema kwamba hiyo hadithi ni maudhu'u, ai ni ya kupachikwa. Kadhalika akapokea al-Imam Adhiya'ul Maqdisi kwenye kitabu chake Al-Mukhtara hadithi ya Anas ibn Malik kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: rak'atani min almutaahili khairun min athnataini wa thamanina rak'a min al-uzab, kwamba raka mbili za yule aliyokuwa na mke ni bora kuliko raka 82 za yule ambaye hana mke. Kwenye kitabu Al-Lu'lu'ul Marsu' ukurasa wa 90 amesema kwamba hadithi ni munkar, ni yenye kuchukiza. Imamu Dhahabi kwenye kitabu chake Mizanul I'tidal kitabu cha 4 akasema kwamba hiyo hadithi ni batil. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah kwenye kitabu chake Dha'iful Jami' nambari 3133 akasema ni hadithi maudhu'un, yani ni ya uongo, ya kupachikwa. Na kwenye kitabu chake As-Silsilatu Ad-Da'ifa nambari 640 akasema kuwa ni batil, yani ni yenye kupachikwa. Fal muhim, hadithi hiyo ni kwamba haijathibiti, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kadhalika ukitizama kwenye kitabu Faidul Qadir, imekuja hiyo hadithi ikisema rak'atani min almutazawwij khairun min 70 rak'atan min ghairi almutazawwij. Imam Suyut akashiria ishara ya udhaifu. Aliyefanya sharhu ya hicho kitabu ambayo sharhu inaitwa Faidul Qadir akaonesha kwamba hiyo hadithi ina udhaifu wa sana, na akaonesha jinsi gani wakina Imam al-Bukhari wamidhoofisha sanadi ya hiyo hadithi, kwamba kwenye sanadi yake kuna jamaa mmoja anaitwa Majashi, ndiye sababu ya hiyo hadithi kuwa dhaifu. Kwa hiyo yafaa watu tuwe makini sana tunaponukuu hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, maana tuelewe tunaponasibisha hadithi kwa mtume na ilhali haijatoka kwake, tutakuja kuingia katika adhabu ya wale wanaomsemea mtume sallallahu alayhi wasallama uongo hiyo siku ya kiyama, na Allah tuweke mbali na adhabu hizo. Nadhani masala itakuwa imeeleweka kwamba hadithi hiyo haijathibiti. Hadithi ya kusema kwamba mwenye kuoa rakaa zake mbili ni bora kuliko 70 za ambaye hajaoa, hiyo hadithi haijathibiti kutoka kwa mtume. Wallahu a'lam.